ajunge în orașul imnului național, Brașov. Pe drum cu prioritate de la ora 16, evocăm momente și personalități care au pregătit Marea Unire, aflăm despre tradițiile românilor din șcheii Brașovului și renaștem împreună bunul gust și eleganța din perioada 1900-1918 prin muzica și dansurile centenarului. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Brașov și pus în mișcare de Europa FM. Caravana Marii Uniri. Împreună suntem România. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! România, subiect de dezbatere în plenul Parlamentului European la începutul lunii octombrie, mai exact violențele din 10 august din Piața Victoriei. Acest lucru nu s-ar întâmpla dacă lumea în Europa ar ști că totul este în regulă, deci este un semnal serios de alarmă. Adina Florea este propunerea ministrului Justiției pentru șefia DNA după un aviz de la CSM, ultimul cuvânt îl are președintele Iohannis. Disputa dintre guvern și primarul capitalei Gabriela Firea continuă, edilul acuză probleme la lucrările privind centura ocolitoare. Centura nu are cadastru, nu este în totalitate întabulată, fapt care ni s-a spus abia acum câteva zile. Și o veste tristă din lumea filmului, actorul american Burt Reynolds s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, datele meteo pentru început. Vreme frumoasă astăzi cu temperaturi peste cele normale în majoritatea regiunilor. Ceva nori averse și descărcări electrice vor fi mai ales după amiaza și seara pe arii restrânse în zona de munte, în nordul și centrul țării și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla mai tare în Moldova, Dobrogea și zona joasă a Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. O zi caldă se anunță și în capitală cu o maximă de 28-29 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. România, subiect de dezbatere în plenul Parlamentului European la începutul lunii octombrie, mai exact violențele din 10 august din Piața Victoriei. Liderii grupurilor politice au decis, la cererea verzilor și cu susținerea grupului popularilor, să pună problema statului de drept din România, la fel cum s-a întâmplat în cazul Ungariei și al Poloniei. Un semnal negativ în condițiile în care ultima dezbatere în plen pe justiția din România a avut loc în februarie, a explicat la Europa FM europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Urmează să decidem natura exactă a acestei dezbateri. Dacă vom dezbate mai mult statul de drept, echilibrul puterilor în stat și riscul de acaparare al unor instituții, dar este foarte important să știm că a doua dezbatere privind situația din România în plenul Parlamentului European în decursul câtorva luni de zile este un semnal de alarmă. Acest lucru nu s-ar întâmpla dacă lumea în Europa ar ști că totul este în regulă, deci este un semnal serios de alarmă la mai puțin de 4 luni de zile de data la care vom prelua președinția Uniunii Europene. Cutuma este aceea ca în plen să fie prezent și prim-ministrul țării respective. Decizia de a-i trimite sau nu o invitație premierului Viorica Dăncilă ar urma să se ia însă săptămâna viitoare. Tot atunci se va stabili și dacă va exista o rezoluție a Parlamentului European, ceea ce înseamnă un alt semnal negativ. Peste 450 de persoane, vă reamintesc, au fost rănite după intervenția în forță a jandarmilor la protestul antiguvernamental din 10 august. Până acum, numărul plângerilor înregistrate la parchet se apropie de 800. Între timp, în București se anunță un nou protest antiguvernamental pentru mâine seară, la aproape o lună de la intervenția brutală a forțelor de ordine. În Piața Victoriei ar urma să cânte pianistul Davide Martelo. I se spune pianistul păcii și în ultimii ani a mai susținut concerte în Piața Taksim din Istanbul, la Teatrul Bataclan din Paris sau la Kiev pe Euromaidan. Davide Martelo s-a născut pe 1 noiembrie 1981 în Lorach, Germania. Provine dintr-o familie cu origini italiene. A studiat pianul de mic, dar o bună parte a vieții a lucrat ca frizer. Seara obișnuia să mai cânte în localurile din orașul său natal, dar la un moment dat a decis că își poate pune talentul în slujba păcii. În 2012 a susținut un concert de Crăciun în Afganistan pentru soldații coaliției și în anii care au urmat a concertat în mai multe orașe în care au avut loc violențe. Așa se face că Davide Martelo a rămas celebru pentru reprezentațiile din Teatrul Bataclan din Paris sau pentru concertul din Piața Taksim din Istanbul. I se spune pianistul păcii și și-a modificat pianul pentru a-l putea transporta oriunde e nevoie. Conform site-ului său oficial, Davide Martelo și-a propus să cânte în toate capitalele lumii. Sâmbătă, 8 septembrie, este așteptat în Piața Victoriei. L-am ascultat pe Victor Marin, mulțumim. Premierul a fost ieri în vizită oficială în Spania, unde românii din diaspora au organizat proteste cerându-i demisia. Cu detalii, Anca Simina. Românii din Spania s-au strâns mai întâi la Palatul Zarzuela, reședința regală, doar că acolo au aflat că întâlnirea regelui Felipe al Spaniei cu premierul Dăncilă s-a programat mai pe seară, așa că au plecat spre sediul guvernului Spaniei. Incredibil, oameni buni, deci pe noi, majoritatea oamenilor care am venit să o întâmpinăm, nu ne lasă, pur și simplu să o întâmpinăm, dar ăștia ne blochează, uite, acolo e plin de poliție. Poliția spaniolă le-a luat datele de identitate, dar i-a lăsat pe protestatari să-și afișeze pancartele. Pe una dintre ele, mesajul ironic, bine ați venit la Priștina. În cauza guvernului suntem pe unde suntem, în străin, muncim pe aici ca să... În țara nu se poate trăi. Bilbao, Zaragoza, Santander. Am venit aici să o întâmpinăm pe doamna Veorica, să dăm acest guvern jos. Primul rând, doamna Dăncilă, care nu știu câte clase are sau ce-a făcut, nu ne reprezintă. Alții au venit indignați de mesajul antidiaspora al manelei pe care socialdemocrații din Giurgiu au dansat recent la o petrecere privată. Prefera să mărești serviciu și lipsesc două zile doar din motivul că m-a deranjat foarte mult maneaua. După ce am luat gaze și am fost bătut și picioare în coaste, zăpăcit pe 10 august, premierul Dăncilă face o vizită de două zile în Spania, iar protestatarii plănuiesc să o conducă cu fluierături până la aeroport. Adina Florea este propunerea ministrului Justiției pentru șefia DNA, propunere care va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis după ce va avea avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Magistrat de la începutul anilor 90, Adina Florea vine de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. În proiectul managerial cu care l-a convins pe Tudorel Toader, Adina Florea citează încă din prima pagină, chiar din ministrul Justiției. Mai exact din criticile acestuia la adresa Laurei Codruța-Chioveși din februarie, când ministrul a cerut revocarea șefei DNA. Procuroarea din Constanța a declarat că se simte onorată că a fost aleasă și speră ca și secția de procurori din CSM să aibă încredere în ea. Știe mai multe Mihai Bucureșteanu. Într-o primă reacție în spațiul public pentru postul de televiziune Digi24, Adina Florea are toată încrederea că va trece cu brio peste interviul de la Consiliul Superior al Magistraturii. Obțin încrederea colegilor mei. Am încredere că voi obține avizul colegilor mei, membrii ai secției pentru procurori. Mai mult, spune Adina Florea, nu se așteaptă la presiuni dacă va prelua frâiele DNA. Nu s-a exercitat niciodată presiunea asupra mea și mi-e greu să cred că după 28 de ani cineva ar mai putea să exercite presiunea asupra mea de vreun fel. Colegii de la parchetul Constanța spun despre Adina Florea că aceasta are experiență managerială și este un bun lider, iar unii dintre ei nu au fost surprinși de anunțul lui Tudorel Toader. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Ministerul Transporturilor reacționează după ce primarul capitalei Gabriela Firea a acuzat instituția că dezinformează în ceea ce privește centura ocolitoare a Bucureștiului. Instituția susține într-o informare de presă că a propus ca proiectul de act normativ care să reglementeze transferul șoselei de centură să fie elaborat de municipalitate, propunere ce a fost agreată. Ministerul Transporturilor ar urma să promoveze proiectul pe circuitul de avizare. Reacția vine în urma acuzațiilor formulate de primarul Gabriela Firea la începutul ședinței Consiliului General al municipiului București de ieri, potrivit cărora s-au invocat până în prezent trei minciuni pentru a motiva refuzul de a transfera centura capitalei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în administrarea municipiului București. Firea a susținut că, deși lucrările la acest proiect sunt eligibile pentru finanțări europene, nu s-a depus nicio cerere în acest sens. Mi se spunea că dacă se transferă la primărie, se pierd niște fonduri. Care fonduri? Nici măcar în ziua de azi nu avem o cerere depusă pentru atragerea de fonduri europene și ea nici nu poate fi depusă prea curând, pentru că centura nu are cadastru, nu este în totalitate întabulată, fapt care ni s-a spus abia acum câteva zile. Primăria Capitalei a solicitat de la începutul verii transferul centurii Bucureștiului în administrația locală. Până acum au avut loc mai multe discuții între administrația municipală și minister, dar fără niciun rezultat. Noi proteste ale angajaților din penitenciare din această dimineață și până pe 27 septembrie, timp de 2 sau 3 ore, în peste 18 penitenciare din țară, sindicaliștii vor picheta sediile închisorilor. Pe 3 octombrie este anunțat pentru ora 12 un meeting în fața sediului Ministerului Justiției. Angajații penitenciarelor să plâng că până acum la revendicările lor au primit doar promisiuni. Violeta Cincu. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor declanșează o nouă serie de proteste în fața închisorilor de maximă siguranță. Pichet de 2 sau 3 ore. Vineri de la ora 12 este programat un protest în fața penitenciarului Botoșani. Urmează rând pe rând până pe 27 septembrie toate penitenciarele din România. Sindicaliștii cer într-un comunicat de presă rezolvarea urgentă a revendicărilor care țin de îmbunătățirea condițiilor de lucru și de respectarea drepturilor salariaților, dar solicită și demiterea ministrului Justiției, pe care îl acuză de incompetență. Sindicaliștii spun că dacă în urma acestor acțiuni de protest autoritățile nu vor reacționa, iau în calcul blocarea activității penitenciarelor. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ne întoarcem în capitală, unde edilii Bucureștiului luptă cu țânțarii. Chiar și în luna septembrie, tratamentele antițânțare au fost ineficiente din cauza ploilor abundente din această vară, spune primarul Gabriela Firea, care a cerut consilierilor generali să aprobe suplimentarea numărului de tratamente chiar dacă vara s-a încheiat. Să extindem numărul de tratamente de la 12 la 14. Dacă va fi nevoie, vom veni în fața dumneavoastră și vom mai extinde cu unul sau două tratamente. Păi încă e cald afară. Nu v-au mai mușcat țânțarii? Pe mine m-a mâncat și aseară și altă seară și pe copii. Primim tot felul de reclamații. Edilul a subliniat că de mai multe ore aceste tratamente s-au ocupat un SRL care a obținut contractul prin licitație și nu o societate municipală. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. În Japonia crește bilanțul victimelor după cutremurul de 6,7 grade produs în insula Hokkaido. 16 persoane și-au pierdut viața și 26 sunt date dispărute. Datele oficiale au fost prezentate în această dimineață de premierul Shinzo Abe la finalul unei reuniuni de urgență a guvernului nipon. Șeful executivului de la Tokyo a anunțat că operațiunile de salvare continuă în zonele afectate și a cerut populației să fie extrem de prudentă în orele următoare, deoarece sunt așteptate ploi care ar putea provoca alunecări de teren. Furnizarea de curent electric pe insulă a fost reluată în proporție de 47%. O veste tristă în această dimineață din lumea filmului american, actorul Burt Reynolds s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. În ultima perioadă, artistul a avut mai multe probleme de sănătate. I like my life, Lewis. Născut în februarie 1936, Burt Reynolds a debutat în lumea de la Hollywood în 1961. I hear you play some football. A little bit. În primii 20 de ani de carieră, dacă numele său era pe afiș, filmul era o garanție a succesului financiar pentru producători. Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără Deliverance, The Longest Yard și Smokey and the Bandit. A fost premiat cu un glob de aur în 1992 pentru un rol în serialul de televiziune Evening Shade. And the winner is... Burt Reynolds' Boogie Nights! I don't want to make a film. Iar în 1998 a mai primit un premiu pentru un rol secundar în filmul Boogie Nights, care i-a adus și o nominalizare pentru Oscar. I don't have a lot of regrets. I did the best I could. Nu trebuie să uităm că prin mustața sa binecunoscută și atitudinea masculină a cucerit inimile fanelor. Într-un interviu recent spunea că regretă unele personaje, deoarece l-a ales pentru amuzament, nu pentru solicitarea profesională. Urmează știrile din sport cu Luca Pastia. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Serena Williams și Naomi Osaka vor juca finala US Open. În penultimul act, fosta lideră mondială a trecut lejer de Anastasia Sevastova 6-3, 6-0 și este în fața celui de-al 7-lea trofeu la New York. Serena se declară uluită că, la exact un an după o naștere însoțită de grave probleme medicale, a ajuns în a doua finală consecutivă de Grand Slam, după cea de la Wimbledon, pe care a pierdut-o însă în fața Angelicei Kerber. Serena Williams poate egala mâine recordul de 24 de titluri de mare șlem deținut de Margaret Court din 1973. În vârstă de numai 20 de ani, mare fan al Serenei, Naomi Osaka a învins-o cu 6-2, 6-4 pe Madison Keys, care câștigase precedentele 3 meciuri cu nipona. Devenită prima japoneză finalistă de Grand Slam, Osaka a spus că principala motivație în meciul de astăzi a fost perspectiva confruntării cu idolul său în finală. Ea a mai jucat o singură dată cu Serena Williams și a câștigat la Miami în martie anul acesta, însă era una dintre primele apariții ale americancei la revenirea în circuitul WTA. Diseară sunt programate semifinalele masculine ale US Open, de la ora 23, Rafael Nadal, Juan Martin Del Potro, urmat de Novak Djokovic, Kei Nishikori. A început Liga Națiunilor, competiția ce a locul meciurilor amicale de fotbal interțări. Întâlnirea de gala a fost cea dintre ultimele două campioane mondiale, Germania și Franța, încheiată fără gol marcat, 0-0. Nemții au dominat și au avut mai multe ocazii pe Allianz Arena din München, unde Le Bleu au aliniat aceeași echipă ca în finala cu Croația de la Moscova, cu excepția portarului Loris, accidentat, înlocuit de Areola. A fost singurul meci jucat aseară în Liga A, din care fac parte cele mai puternice 12 echipe ale Europei. În Liga B, țara galilor a făcut scor cu Irlanda 4-1, în timp ce Ucraina a învins cu 2-1 în Cehia, după ce gazdele au deschis scorul încă din minutul 4, Konoplianka a egalat în finalul primei reprize, iar Zinchenko a marcat golul victoriei în prelungiri. În al treilea eșalon valoric, în care se află și România, Norvegia a învins cu 2-0 Cipru, iar Bulgaria s-a impus cu 2-1 în Slovenia, avându-l în poartă pe Iliev de la Astra Giurgiu. Echipa națională va juca diseară de la 21:45 la Ploiești, fără spectatori, cu Muntenegru, iar luni la Belgrad, cu Serbia. Da, de ce fără spectatori, Luca? Pentru că spectatorii români au făcut prostii și au fost pedepsiți. Ce prostii au făcut spectatorii români? Dar ce n-au români făcut? Alea cu petarde, cu fumigene, cu... Ah, credeam că s-au uitat la televizor după ora 9 seara sau lucruri de genul. Uite cum deschide și gazeta, ușor belicos. Cuceriți Balcanii, tricolorii lui Contra debutează în noua Liga Națiunilor. Și în ultimul deceniu avem un singur succes din 9 meciuri cu echipele din Balcani. Popa! Da, avem probleme în general, da, cu echipele din toate regiunile, nu numai. Ultima oară când am avut succes în Balcani a fost în timpul războaielor balcanice, la începutul secolului trecut. Încă o dată, este o competiție care înlocuiește meciurile amicale, adică nu e o mare miză, dar sigur că se face puțin tamtam, că în lipsă de altceva... Dar Luca, fi... dacă ai fi putut să te duci la stadion, te-ai fi dus la meciul ăsta? Nu, evident. Va fi tristețe mare, îți dai seama. Adică nu, ce să... Vă spun. Cu Serbia, să zic, dar cu Muntenegru n-ai ce să vezi mare lucru. Dar, în fine, poți să te duci la stadion cu copilul să vadă băieții. Sau mai bine te duci în vacanță în Muntenegru și e mult mai bine. Asta nu? Categoric. Luca, mulțumim foarte mult. Spuneam că va fi tristețe mare fără spectatori, după ce că e un meci aproape amical, să-l joci așa... Îți dai seama fața scaunelor fost... goale. Luca nu ține neapărat să vadă meciul ăsta acolo în tribună, deci îți dai seama că ar fi fost tristețe mare și cu spectatori, așa că... Bună dimineața din deșteptarea de vară. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be mad. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. Just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. shoe size, maybe